ตบมือเสียงจะดังได้นะต้องอาศัยมือสองข้างตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีก็เช่นเดียวกันมันต้องอาศัยปัจจัยสองอย่างเหมือนกับตบมือก็ต้องอาศัยทั้งมือซ้ายและมือขวาความสุขความทุกข์ก็ต้องอาศัยปัจจัยสองประการคือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเพลงอาหารหรือว่าของใช้สินค้าสินเสพสินบริโภคเนี่ยมันจะให้ความสุขกับเราได้เนี่ยเพียงแค่มีมันได้มันมายังไม่พอนะที่จะให้ความสุขมันต้องมีปัจจัยปัจจัยคือปัจจัยภายในเช่นความอยากได้เสพก็จริงแต่ถ้ามันไม่มีความอยากนี่มันก็ไม่เกิดความสุขนะเช่นอาหารจะอร่อยแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีความอยากสักอย่างมันก็ไม่เกิดความสุขนะเวลาได้เสพมันก็ถึงมีการเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยคือกระตุ้นความอยากนั่นเองจะกินอะไรก็ต้องมีการเรียกน้ำย่อยกระตุ้นความอยากพอมีความอยากแล้วเนี่ยการเสพมันถึงจะทำให้เกิดความสุขได้เพลงที่เพราะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความอยากหรือว่ามันยังไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาฟังมันก็เฉยฟังจะเพราะได้นั้นเกิดความอยากหรือแม้แต่สัมผัสที่ทำให้เกิดความสุขทางเพศหลายคนก็มองว่าการเสพกามนี่ทำให้เกิดความสุขแต่ว่ามันต้องมีความอยากถ้าไม่มีความอยากสุดแล้วการเสพนั่นก็ทำให้กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อได้อย่างผัวเมียที่อยู่กันไปนานๆพอความรู้สึกมันเป็นความจำเจแล้วไอ้การหลับนอนกันอากาศเป็นแค่หน้าที่แต่ว่าไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีความอยากเสร็จแล้วหรือว่าผู้ชายที่ชอบผู้ชายเนี่ยเกิดไปนอนกับผู้หญิงเขาก็ไม่มีความสุขกับการเสพเพราะมันไม่มีความอยากนั่นความสุขที่เราพิจารณาด้วยดีนี่มันเพียงแค่ได้เสพยังไม่พอนะที่ทำให้เกิดความสุขได้ไม่ว่าสิ่งนี้เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่มันต้องมีความอยากความอยากนี่คือปัจจัยภายในส่วนสิ่งเสพเป็นปัจจัยภายนอกมันต้องมีสองอย่างครบถ้วนถึงจะทำให้เกิดความสุขส่วนว่าความสุขนั้นเป็นจะชั่วคราวหรือยั่งยืนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความทุกข์ก็เช่นเดียวกันความทุกข์นี้ก็ต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายนอกอาศัยปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกคือรูปกลิ่นเสียงที่ไม่น่าพอใจเรียกว่าอนิจจารมณ์เสียงที่ดังแดดที่ร้อนรสที่เผ็ดมันจะทำให้เกิดความทุกข์ได้ต้องมีอีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยภายในอันนั้นก็ได้แก่เช่นความรู้สึกผักใสความรู้สึกผักใสต่อต้านไม่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าใจไม่ผักใสไม่ต่อต้านมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมา แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกผักใสนะมันอาจจะเริ่มต้นความทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องอาศัยอีกอันหนึ่งนะก็คือในความยึดติดก้อนหินเนี่ยนะมันหนักแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้จนกว่าเราจะแบกการที่ไปแบกมันเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาลำพังหินเนี่ยมันไม่ทำให้ทุกข์ได้ขันทั้ง5เป็นของหนักแต่มันไม่ทำให้ทุกข์ได้จนกว่าไปยึดไปถือมันไปยึดถือนี่ภาษาพาและอุปทานเมื่อไปยึดถือยึดมั่นถือมั่นมันก็ทำให้เกิดทุกข์ทุกข์ในที่นี้คือทุกขเวทนาขันธ์ทั้ง5นะเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะมันไม่ใช่แค่อุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะแค่อุปทานแค่ขันธ์ทั้ง5เฉยๆนี่ก็เป็นตัวทุกข์แล้วแต่ว่าถ้าไม่แบกมันก็ไม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นคำว่าทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมี2ระดับ2ความหมายทุกตัวแรกก็หมายถึงสภาวะทุกข์คือทุกข์ที่เกิดทุกข์ที่มีอยู่กับสิ่งต่างๆไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่ว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยคือนี้เลยคือว่ามันเป็นของหนักเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่คนเหนือสภาพเดิมไม่ได้แต่ถ้าไม่ไปแบกมันนะไม่ไปยึดมันนะก็ไม่เกิดทุกข์ก็คือทุกขเวทนาขันธ์ทั้ง5เอาแค่ตัวรูปเฉยๆเนี่ยรูปเฉยๆนี่ถ้ามันอยู่อย่างนั้นของมันนี่เราก็ไม่ทุกข์นะจนกว่าเราจะไปแบกอันนี้เรียกว่าต้องอาศัยปัจจัย2อย่างนะก็คือมีรูปด้วยแล้วก็มีอุปทานความยึดติดด้วยรูปเฉยๆไม่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมารูปเฉยๆไม่ทำให้ใครทุกข์ได้ก็มีแต่ตัวมันเองที่ทุกข์คือเสื่อมสลายไปแต่ทำให้ใครทุกข์ไม่ได้ไม่สามารถจะมีอำนาจบีบคั้นใครได้จนกว่าไปมีคนไปยึดมันเอาไว้เมื่อมีคนไปยึดเอาไว้มันก็มีอำนาจสามารถจะสร้างความทุกข์ให้กับคนนั้นได้มันก็หินนะนะมันหนักแค่ไหนมันก็ไปทำให้ใครทุกข์ไม่ได้จนกว่ามีคนไปแบกมันถ้าไม่อยากทุกข์เนี่ยก็อย่าไปแบกไม่ใช่ไปเรียกร้องหาทางทำให้หินกลายเป็นของเบาบางคนก็พยายามทำให้หินกลายเป็นของเบาอันนั้นเป็นความหลงนะเป็นความโง่ก็ได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปแบกมันไม่ใช่ไปทำให้มันเบาแต่คนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะพยายามทำให้หินมันเบาไอการที่พยายามทำให้ร่างกายนี้มันไม่แก่มันหนุ่มสาวเสมอไม่เจ็บไม่ป่วยเลยเนี่ยนะก็เปรียบได้กับคนที่พยายามทำให้หินมันเบามันเป็นไปไม่ได้หินมันก็หนักของมันอย่างนั้นแหละหรือไฟเนี่ยนะไฟเนี่ยยังไงมันก็ร้อนถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปถูกมันฐานแดงๆถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปถือมันเอาไว้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็พยายามทำให้ไฟนี่มันเย็นทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้การพยายามทำให้ร่างกายนี่มันเป็น มันหนุ่มเสมอสาวเสมอมีกำลังวังชาเสมอไม่เจ็บไม่ป่วยรวมทั้งไม่ตายเนี่ยก็คือการพยายามที่ทำให้ไฟนี่มันไม่ร้อนไฟมันกลายเป็นของเย็นทำให้หินนี่ไม่หนักให้มันเบาเหมือนนุ่นมันไม่ได้เพราะมันสวนทางกับธรรมชาติของมันให้ร่างกายของเราเนี่ยที่เรียกว่ารูปเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นของหนักสำหรับผู้ยึดถือมันเป็นไฟสำหรับผู้ที่เข้าไปมันเป็นไฟที่จะให้ความร้อนแก่ผู้ที่ไปสัมผัสไปถือมันเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ไปถือมันไม่ไปแบกมันเอาไว้นี่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้สำคัญมากนะหินมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ไปแบกมันหินมันทำให้เราทุกข์ไม่ได้ถ้าเราไม่ไปอุ้มมันเอาไว้น้ำแหลมมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ไปเตะมันไม่ใช่เป็นคนพูดว่าเนี่ยบุหรี่เนี่ยทำให้เป็นมะเร็งแต่จริงๆแล้วบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งไม่ได้นะถ้าเราไม่สูบมันหรือว่าถ้าเราเพียงแต่คิดฆ่ามันเอาไว้เราฆ่าบุหรี่เนี่ยมันก็ทำให้บุหรี่ก็ทำอะไรเราไม่ได้ตราบใดที่เรายังไม่จุดมันบุหรี่มันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรายังไม่จุดมันแม้แต่เราข้ามมันไว้เฉยๆมันก็ไม่ทำให้เป็นมะเร็งได้แต่ทันทีที่เราจุดมันมันก็สามารถจะทำให้เราเป็นมะเร็งได้การจุดบุหรี่ก็คือการทำให้มันมีอำนาจเหนือเราถ้าไม่อยากให้มันมีอำนาจเหนือเรานะก็อย่าไปจุดมันเพียงแค่ฆ่ามันเอาไว้หรือขีบมันเอาไว้นี่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นถ้าพูดจริงๆเนี่ยบุหรี่ไม่ทำให้เป็นมะเร็งนะแต่การจุดบุหรี่แล้วสูบมันต่างหากที่ทำให้เป็นมะเร็งไอ้การจุดหรือการสูบบุหรี่นี่ก็เรียกเป็นปัจจัยภายในนะเป็นการกระทำของเราภายนอกปัจจัยภายนอกก็อันหนึ่งมันจะไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้จนกว่าปัจจัยภายในก็คือตัวเรานี่แหละหรือการกระทำของเรานี่แหละตรงนี้เรียกว่ากรรมการจุดมันการสูบมันนี่เรียกว่ากรรมคือการกระทำหรือว่าการที่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องมโนกรรมก็เป็นกรรมเหมือนกันก็เคยยกภาษิตพุทธพจน์ที่ตรัสไว้หลายในเป็นคาถาธรรมบทไว้หลายครั้งว่ายาพิษนี่มันทำอะไรไม่ได้นะถ้าว่ามือเราไม่มีแผลยาพิษนี่คือปัจจัยภายนอกแต่ถ้าปัจจัยภายในไม่ร่วมมือด้วยนะคือมือไม่มีแผลหรือไม่เอามันใส่ปากนะยาพิษก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ากรอกมันใส่ปากเราเนี่ยหรือว่ามือมีแผลเนี่ยมันก็สามารถจะกลายเป็นอันตรายได้เหตุร้ายต่างๆความสูญเสียความพัดพรากความเจ็บป่วยอันนี้ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้จนกว่าตัวเราจะไปร่วมมือด้วยหรือใจเราจะไปเปิดช่องให้มันกระบุรีเนี่ยมันทำให้เป็นมะเร็งไม่ได้จนกว่าจะจุดแล้วก็สูบมันอันนี้เราไปให้ความร่วมมือกับมันเราไปเปิดช่องให้มันเราไปให้อำนาจมันจะไปโทษบุหรี่ไม่ได้ต้องโทษกรรมคือการกระทำของเราเหตุการณ์ต่างๆความเจ็บปวดความสูญเสียการต่อว่าด่าทอนี่มันไม่ทำให้เราทุกข์ได้จนกว่า เราจะไปเปิดช่องให้โดยเพราะใจนี่แหละเช่นเขาด่าเนี่ยไอ้คำด่าของเขาทำให้เราเจ็บปวดไม่ได้จนกว่าเราจะไปนึกถึงคำด่านั้นหรือไปเก็บเอาคำด่านั้นมาเล่นงานจิตใจของตัวการไปให้ความสนใจกับคำด่าก็คือการให้อำนาจกับมันในการทำร้ายจิตใจของเราคือการเปิดช่องให้มันเล่นงานจิตใจเรางั้นจะไปโทษคนด่าไม่ได้ต้องโทษใจเราต้องโทษตัวเราว่าทำไมไปเปิดช่องให้มันทำไมไปให้อำนาจมันในการครอบงำจิตใจเราเรื่องความทุกข์จริงๆแล้วนี่ปัจจัยหลักคือปัจจัยภายในนะคือตัวเราคือการกระทำของเราคือการวางใจของเราไม่ใช่สิ่งภายนอกไม่มีใครไม่มีอะไรจะขโมยความสุขไปจากเราได้นะถ้าใจเราไม่เปิดหรือไม่ร่วมมือที่เราทุกข์ก็เพราะใจเราไปเปิดช่องให้คนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเล่นงานยัดเยียดความทุกข์ให้กับเราสมุทัยตรงนี้นะสมุทัยตรงนี้สาเหตุแห่งความทุกข์ตรงนี้สาเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้เป็นเพราะว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักสาเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้เป็นเพราะว่าไฟมันร้อนหรือว่าก้อนหินมันหนักแต่สาเหตุแห่งทุกข์ก็คือใจของเรานี่แหละถึงแม้ว่าจะพูดว่าความทุกข์มีประกอบด้วยเหตุปัจจัย2ประการคือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะแต่ว่าในทางพุทธศาสนานี่ก็จะเน้นที่ปัจจัยภายในเพราะปัจจัยภายนอกแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้หินจะทำให้มันเบาทำไม่ได้ไฟทำให้มันเย็นมันทำไม่ได้น้ำแหลมจะทำให้มันทู่ทำไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่ว่าจะทำให้เราแต่ถ้าการที่เราไม่ไปยึดมันไม่ไปแบกมันเนี่ยอันนี้สิ่งเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่ที่การตัดสินใจอยู่ที่การเลือกของเราเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงว่าสมุทัยเนี่ยเทอย่างทุกข์เนี่ยนะถึงแม้ว่าความทุกข์มันจะประกอบด้วย2ปัจจัยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในแต่เวลาพูดถึงสมุทัยนี่ท่านจะเน้นที่ตัวปัจจัยภายในคือการกระทําของเราบุหรี่ไม่ทําให้เราเป็นมะเร็งได้ถ้าเราไม่จุดไม่สูบมันถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องโทษตัวเราเองเป็นหลักนะไปจุดไปสูบมันทําไมอันนี้พูดในทางธรรมนะแต่ในทางโลกก็เขาจะบอกเนี่ยเป็นเพราะบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งเพราะว่าในบุหรี่มีสารต่างๆมากมายนิโคตินสารเป็นพิษมากมายไซยาไนด์นี่พูดในทางโลกนี่ก็จะบอกว่ามะเร็งประกอบเกิดจากปัจจัยภายนอกคือบุหรี่แล้วก็เกิดจากการพฤติกรรมคือไปสูบมันแต่ทางธรรมนี่เวลาพูดถึงสมุทัยเหตุแห่งทุกข์นี่ท่านจะเน้นที่ตัวเราการกระทำของเราการวางจิตวางใจของเราก็คืออุปทานความยึดติดหรือตัณหากิเลสอวิชชาไม่ได้ขัดกันนะถึงแต่ว่าทางพุทธศาสนานี่จะเน้นในเรื่องการปฏิบัติว่าของบางอย่างมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถแก้ไขมันไ ที่ว่าจะว่าของบางอย่างคงไม่ใช่นะทุกอย่างเลยก็ว่าได้เมื่อเราจะปรุงจะแต่งยังมันยังไงเช่นอาหารนี่เราจะปรุงแต่งมันยังไงจากอาหารที่มันของดิบที่มันไม่อร่อยกินไม่ได้เช่นพวกผักสดสดเนื้อวันนี้พอมาปรุงมาแต่งแล้วมันกลายเป็นของอร่อยมีราคาแต่ถึงแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละอาหารที่อร่อยมันยังเป็นทุกข์ก็คือว่ามันไม่เที่ยงถ้าปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวมันก็เน่าอร่อยแค่ไหนพอทิ้งไว้นานๆก็บูดมันเน่านะอันนี้แหละคือตัวทุกข์หรือพอเคี้ยวใส่ปากเราถึงแม้รสชาติจะอร่อยนะแต่ว่าถ้าคายออกมาใส่จานเนี่ยมันก็ยังอร่อยอยู่นะแต่กลืนไม่ลงแล้วจะตักใส่ปากเข้าไปใหม่เนี่ยไม่มีใครทำแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าเกลียดมันกลายเป็นปฏิกูลไปแล้วทั้งที่มันยังอร่อยเหมือนเดิมรสชาติยังเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่เรียกว่าอาหารแล้วเราเรียกว่าขยะถ้ามันยังอยู่ในปากเราเรียกว่าอาหารพอมันออกมาจากปากเราเรียกว่าขยะแล้วพอเห็นว่าเป็นขยะแล้วก็กินไม่ลงอันนี้ก็ทุกข์นะอาหารที่อร่อยไงมันก็เป็นทุกข์เพราะมันจะกลายเป็นสุดท้ายปลายทางคือเป็นปฏิกูลเป็นขยะเพราะนั้นจะพูดไปคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เราทำอะไรกับมันไม่ได้เราไม่สามารถจะเปลี่ยนมันให้พ้นจากความเป็นทุกข์ได้ให้พ้นจากความเป็นตัวทุกข์ได้แล้วเราจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกคือไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันเกี่ยวข้องกับมันได้แต่ว่าไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นเพราะเราเห็นความจริงของมันอันนี้เรียกว่าต้องมีปัญญาต้องเกิดวิชาขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิชามันก็ยังเผลอยึดมั่นอยู่นั่นแหละไอ้ตัณหาความอยากได้หรือว่าอยากผลักไสวิภวตัณหากามตัณหาภวตัณหาพวกนี้มันมีรากเหง้าคืออวิชชาความไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ก็เลยอยากได้อยากมีอยากเอาแล้วก็มองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยมันก็แท้จริงก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของมันเป็นธรรมดาที่หนีไม่พ้นเพราะนั้นเนี่ยจะไปผลักสายมันด้วยอำนาจของวิภวตัณหาก็ไม่ได้ยิ่งทำให้เป็นทุกข์เข้าไปใหญ่เช่นความแก่ความเจ็บความป่วยเนี่ยเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่ยิ่งไปผลักสายยิ่งไปต่อต้านตีโพยตีพายยิ่งเป็นทุกข์อย่างหลวงพ่อเขียนนี่ท่านป่วยก็จริงแต่ใจท่านไม่ทุกข์เพราะใจท่านไม่ผลักสายไม่ต่อต้านความเจ็บความป่วยแล้วก็ไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสความตายคนเราพอใจไม่ผลักไสแล้วมันก็นิ่งที่ไม่ผลักไสได้เพราะว่ามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองนี่ก็ถ้าเรามีกระจายวิชาหมดไปถ้าให้เกิดวิชาหรือปัญญาขึ้นมาตัณหามันก็หมดไปด้วยมันก็มีแต่อุเบกขาไม่มีการทั้งไขว่คว้าอยากให้อยากมีอยากได้อยากเป็นแล้วก็ไม่มีการผักใสไม่มีการชอบแล้วมีการชังมีแต่อุเบกขาเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นอุเบกขาใช้ร่างกายนี้ยังต้องใช้อยู่นะแต่ว่าไม่ยึดมันแต่ก็ไม่แปลว่าปล่อยปละละเลยยังดูแลมันอยู่แต่ก็ไม่ยึดมันถือว่าเป็นเราเป็นของเราอาหารก็ยังต้องกินอยู่ บ้านก็ยังต้องอาศัยเสื้อผ้าก็ยังต้องใช้ไอ้พวกนี้ทุกทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าไม่ไปยึดมันก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นอะไรที่ใจนะคือไม่ทุกข์เหมือนกับเรากินปลานะปลาก็ต้องมีก้างปลาต้องมีก้างแต่ถ้ากินไม่เป็นก้างก็ตำคอคนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องไม่เป็นมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาก็คือทรัพย์สมบัติข้าวของเครื่องใช้รูปร่างหน้าตาไอ้พวกนี้ใช้ไม่เป็นก็เลยเป็นทุกข์นะหลายคนเป็นทุกข์เพราะรูปร่างหน้าตาไม่เป็นดั่งใจหรือว่าข้าวของเครื่องใช้มันเสื่อมสภาพไปแต่ถ้าเกี่ยวข้องเป็นก็ไม่ทุกข์นะมันจะเสื่อมไปยังไงรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงก็ไม่ทุกข์เหมือนกับกินปลานะแต่ว่ารู้จักกินแต่เนื้อส่วนก้างปลาก็คายทิ้งนี่เรียกว่ารู้จักเกี่ยวข้องนะกับเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกับโลกได้อย่างถูกต้องเพราะว่ามีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญาก็เหมือนกินปลาแล้วก้างตำคอก้างทิ่มคอพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก้างนี่ไม่สามารถจะตำคอได้แล้วเพราะว่าท่านรู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพราะมีปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยวางนี่ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องนะยังต้องเกี่ยวข้องอยู่แต่ว่าเกี่ยวข้องด้วยใจโดยใจที่ไม่ยึดปล่อยวางนี่เป็นเรื่องของใจข้างในไม่ใช่เป็นเรื่องของพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายนอกยังเหมือนคนปกติเหมือนคนทั่วไปพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเกี่ยวดูจากพฤติกรรมภายนอกไม่รู้หรอกว่าเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเราก็ยังต้องกินยังต้องใช้สอยปัจจัย4ยังอาบน้ำถูฟันยังทำงานทำหน้าที่แต่ว่าที่ต่างคือข้างในคือข้างในปล่อยวางใจปล่อยวางเพราะว่าเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์ไม่น่ายึดถือไม่ได้เมื่อปล่อยวางพอมีปัญญาเห็นเช่นนั้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดทุกขเวทนาขึ้นทุกขเวทนาคือทุกขเวทนาทางใจนะนั่นที่หลวงพ่อเขียนพูดเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เนี่ยคือความหมายสูงสุดเกินนี้แหละเห็นทุกข์ก็คือเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ทั้งนั้นก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือใจก็เป็นสุขยิ่งเห็นทุกข์มากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเป็นสุขนะดูเหมือนตรงข้ามดูเหมือนสวนทางกับความเข้าใจคนนะยิ่งเห็นทุกข์มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นสุขนะแต่ว่าขนาดระดับสติปัญญาของผู้ฝึกใหม่ยังไม่สามารถจะเห็นสิ่งต่างๆเป็นทุกข์ได้แต่เพียงแค่ว่าเห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็ช่วยได้เยอะแล้วหรือเห็นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์เช่นความโกรธความเศร้าหรือความคิดที่ฟุ้งซ่านไอ้พวกนี้มันทำให้เป็นทุกข์คิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงเรื่องอนาคตจิตใจก็เศร้าหมองหดหู่กังวลเกิดทุกขเวทนาทางใจแต่พอเห็นมันก็วางเห็นความทุกข์นั้นก็วางเห็นความโกรธนั้นก็วางอันนี้คือเห็นทุกข์ในความหมายพื้นเห็นด้วยสติเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเห็นความเศร้าเกิดขึ้นในใจหรือเห็นทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นเห็นความปวดความเมื่อยเห็นไม่เข้าไปเป็นนะเมื่อเห็นทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้เห็นด้วยสตินะต่อไป พัฒนาถึงขั้นเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ทั้งนั้นขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตก็ปล่อยก็วางก็เรียกว่าพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์ที่หลวงพ่อเขียนพูดเนี่ยสำคัญมากอย่างน้อยก็เห็นในระดับเบื้องต้นก่อนเห็นด้วยสติเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งในใจโดยเพราะอกุศลธรรมเห็นว่าเกิดขึ้นในใจก็ไม่เป็นมันวางมันลงได้เราก็พ้นทุกข์แต่เป็นการพ้นทุกข์คือปลอดโปร่งเฉพาะคราวเฉพาะครั้งเดี๋ยวมันก็โผล่ใหม่ไอ้ทุกข์เดี๋ยวก็เผลอฟุ้งใหม่ก็วางมันก็หายทุกข์แต่เผลอใหม่มันก็มาอีกนะเพราะยังมีอวิชชายังไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์จริงๆถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์จริงๆเป็นตัวทุกข์เห็นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักนะมันวางเองพอวางเองแล้วนี่ก็สุขเป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยการเสพนะเพราะว่าสุขที่เกิดจากการเสพต้องมีความอยากอย่างที่พูดตั้งแต่แรกนะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสพแล้วจะมีความสุขได้ต้องมีความอยากถ้าไม่มีความอยากนี่มันก็กลายเป็นเฉยๆหรือว่ากลายเป็นความผู้อื่นผอมคนที่กินข้าวอิ่มแล้วนี่มันไม่มีความอยากแล้วถ้ากินต่อไปมันก็เกิดทุกขเวทนานี่ไม่ใช่สุขเวทนาอาหารอร่อยแค่ไหนถ้าไม่มีความอยากการกินก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ง่ายอันนี้คือข้อจำกัดของความสุขที่เกิดจากการเสพต้องมีความอยากแต่ว่าความสุขของพระอริยเจ้านี่มันเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งการเสพเป็นสุขที่เกิดจากการปล่อยการวางเมื่อการที่วางของหนักวางหินวางฐานแดงๆออกไปมันก็สุขเองเลยนี่จะเปลี่ยนเหมือนกับปวดท้องนะปวดท้องนี่ทุกข์มากเลยนะแต่พอเราเข้าห้องน้ำถ่ายออกไปความสุขก็เกิดขึ้นเป็นความสุขที่เกิดจากการระบายถ่ายเทออกไปนี่เป็นความสุขที่เราไม่ได้เกิดจากการเสพแต่เกิดจากการปล่อยการวางมันก็ให้เราตระหนักนะว่าเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะเมื่อใดก็ตามที่มีความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะปัจจัยภายนอกมากเท่ากับปัจจัยภายในความสูญเสียความพลัดพรากความเจ็บป่วยรวมทั้งความตายไม่ทำให้ทุกข์ได้ถ้าใจไม่ไปร่วมมือหรือเปิดช่องเปิดทางให้แม้คนที่เข้าถึงธรรมแล้วนี่ก็ไม่ภาวนาวิงวอนว่าขอให้เราคอยพบแต่สิ่งดีๆอย่ามีคำว่าไม่มีขอให้เจอแต่สิ่งดีๆได้มีอายุวรรณะสุขภัลละมีโชคมีวาสนามีความมั่งมีไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วคนที่ฉลาดคนที่เป็นมีปัญญานี่ก็ไม่ได้ก็เห็นว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญในปัจจัยภายนอกนี้ที่ปรารถนาทั้งหมดนี่ไม่สำคัญเลยแต่ก็เห็นว่าสิ่งสำคัญคือปัจจัยภายในนี่ก็จะมุ่งฝึกฝนขัดเกลาภายในมากกว่าไม่กลัวความพัดพรากไม่กลัวความเจ็บความป่วยไม่กลัวความยากจนเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้ถ้าหากว่าใจไม่ร่วมมือด้วยใจไม่เปิดทางให้แต่น้อยคนจะเห็นตรงนี้นะไปคิดว่าฉันจะสุขได้ก็เพราะแต่เมื่อมีลาภยศสุขสรรเสริญก็เขามองไม่เห็นว่าปัจจัยภายในสำคัญอย่างไรจิตใจการวางใจสำคัญอย่างไรต่อการเกิดสุขและทุกข์ ชาตินี้พูดกันเท่านี้นะครับ